to breathe. The tide turns eventually, it comes in, it goes out. If you're ever in doubt, just have a little faith. Just have a little faith. Just have a little faith. It comes in, it goes out. If you're ever in doubt, just have a little faith. Just have a little faith. 538 Nieuws. 2 uur. In het Limburgse Zevenum bij Venlo wordt mogelijk een verzorgingstehuis ontruimd. Er is een grote brand in een winkel in de buurt en de rook trekt richting dat verzorgingstehuis. Enkele huizen in de directe omgeving zijn al ontruimd. Ook is iedereen in de buurt gewaarschuwd voor de rook. In Loosdrecht, Noord-Holland, is het weer rustig nadat de ME opnieuw moest ingrijpen bij een asielprotest. De burgemeester riep een noodbevel uit nadat zo'n 200 betogers stenen naar agenten gooiden. Zeker 2 personen zijn opgepakt. De dag daarvoor was het ook al onrustig. De premier van Pakistan heeft president Trump bedankt voor het verlengen van het staakt het vuren met Iran. Pakistan bemiddelt in het conflict en hoopt op een definitief vredesakkoord. Trump gaf Iran meer tijd om tot een nieuw voorstel te komen. Eerder overleg in Pakistan liep op niks uit. En in het Brabantse Bergen-op-Zoom zijn een politieauto en een personenwagen op elkaar gebotst. De politieagent is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar verder raakte er niemand gewond. Hoe het allemaal kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het is momenteel fris, maar wel helder. Morgen stralend weer met weinig wind en 12 tot 18 graden. En dat was het nieuws op 538. 538 verkeer dan door Flitsmeister zonder vertragingen met snelheidscontroles. Oppassen A4 Den Haag richting Leiden bij 41.2. A15 Rotterdam richting Gorkum 69.6. A16 Dordrecht richting Breda 39.2. A35 Hengelo richting Enschede oppassen bij 58.3. En de A58 Eindhoven richting Tilburg gespot 13.6. 538-stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Robbie Williams, hoor je zometeen. Ook Max en Andy Grammer naar Accent Serra. Dit is Don't Leave. Radio 538. If I'm singing me to sleep, baby, don't you leave. I got every memory playing on repeat. Hear your song in every dream like it's haunting me. Times.

Eva Max. De nacht van 538. En goedenacht, Marnix hier. Kun je het je voorstellen? Een land waar een auto verboden is, maar alleen echte elites mogen erin rijden. Nou, nog heel even met die oliecrisis hier in Nederland. En dat wordt misschien hier ook wel de realiteit. Maar daar gaat het even niet om. In Albanië, het land waar Eva Max vandaan komt, daar had niemand voor 1990 een eigen auto. Tenzij je echt een hele hoge functie had binnen het land. Dus bijvoorbeeld werkte bij de regering. Ja, die regel die kwam dus door diezelfde super strenge regering. Nou, tegen de tijd 1990 viel dat dus. En toen hadden ze een heel klein probleem. Want voor de 3 miljoen mensen die er ongeveer wonen, waren er maar 5000 auto's beschikbaar. Ja, nee, dat is niet zo handig. Maar het ideale daarin is wel, daar hebben ze vandaag de dag nog steeds last van. Dat maakt het dus een van de landen waar de kans op een file het minst groot is. Dus als je Nederland een keer zat bent in de ochtendspits, ga lekker naar Albanië, joh. Sta je nu in de file. Radio 538. That view of Portofino was on my mind when you called me at the Plaza Atenea. Ooh, oftentimes it doesn't feel so glamorous to be me. All the right guys promised they'd stay under bright lights. They withered away, but you blew. Portofino was on my mind. I think you know why. And if your letters ever said goodbye, I. Just hope we hit the best booth at Musso and Frank's. They say I'm bad news, I just say thanks. And you look at me like you're hypnotized, and I think you know why. And if you ever leave me high and dry, I. Can't have. Come in the name of love. One man come. Made in the Name of Love bij 538. Ik denk dat U2 de enige is die ontzettend baalt dat Tim Cook, de CEO van Apple, ermee gaat stoppen. Hij was namelijk mede verantwoordelijk voor een schandaaltje, een klein schandaaltje, in 2014. Toen bracht U2 een nieuw album uit en toen besloot Apple een klein foutje te maken. Hij werd namelijk automatisch bij iedereen die gebruik maakte van Apple Music in iTunes in hun playlist gezet, waardoor iedereen hem dus in één keer kon luisteren en had. Ja, dat vonden vooral de haters van U2 niet heel erg relaxed. Maar ja, het bracht wel heel veel exposure en heel veel bekend voor U2. Dus ik denk dat zij wel balen dat Tim Cook niet langer meer bij Apple gaat werken. En deze hit wordt wereldwijd dan wel weer gewaardeerd. De nummer 1 uit de 50 top 50, Bruno Mars. Yes, you did. Ooh, so girl, if you talk like you walk, come and talk to me. But look here, it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now. 'Cause when I take it to the floor, ooh, you gotta get down. Daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna

Fleetwood Jack en Never Forget You. De 538 Stemmenjacht. Wat, oh wat, is toch die allerlaatste stem uit cover 10 in 538 Stemmenjacht? 40.000 euro kun je verdienen als jij het antwoord weet. Meespelen, super makkelijk, via de gratis app van 538. Die open je, je drukt op de grote groene knop, vult al je gegevens in en wie weet word je komende ochtend vanaf 6 uur wel gebeld voor de volgende ronde in de 538 Stemmenjacht. Als jij weet te raden welke stem in die laatste koffer zit, is die 40.000 euro van jou. Dus meld je aan in de app van 538. Wie weet ben jij de volgende winnaar in de Stemmenjacht.

Just Stay, Jack Staal en John. Turn the lights off, 538. Gisteren in de 538-ochtendshow. Wat is nou iets wat jij altijd roept op je werk? Denk er eens over na. Heb je gewoon zo'n standaard zinnetje wat je onbewust toch altijd met je collega's hardop roept? Bij 538 is dat ja, toch wel bij of op 538. Ja, daar kom je niet omheen, daar werken we natuurlijk bij. Vanmorgen in de 538-ochtendshow met Timmerich, Niels en Florentien. Iedere werkdag vanaf 6 uur. Daar ging het over wat je altijd roept op je werk. En toen kwam Thijs aan de telefoon. Die werkt op de bouw, had nogal een opmerkelijk verhaal. Ja, ik werk in de bouw en je mag natuurlijk tegenwoordig niet meer fluiten naar de dames die voorbij komen. Mag dat niet meer, nee? Nee, dat vonden wij. Dus we hadden wat anders verzonnen. Ja. En voorheen was dat fietsen. Dus dan riep hij keihard fietsen als er iemand voorbij kon fietsen. Een mooie dame. Ja. Ja. Dan had je op een gegeven moment kwam er een mooie oudere vrouw voorbij fietsen. Die riep we halleluja. Om 6 uur zijn ze bij je terug. De 538 ochtendshow. Here's the thing. We started up friends. It was cool, but it was all pretend. Yeah, yeah. Since you've been gone. You're dedicated. You took the time. Wasn't long. Somewhere we'll